Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. W tym serwisie Trójki o reformie edukacji, sprzeciwie wobec rządowych decyzji. Kolejnym spotkaniem w sprawie rozwiązania kryzysu parlamentarnego. I o proteście przeciwko planowanym zmianom w prawie łowieckim. Będzie tak jak kiedyś. Najpierw 8-letnia szkoła podstawowa, później liceum, technikum albo szkoła zawodowa, teraz nazywana branżową i szkoły policjalne. Od września gimnazja będą stopniowo likwidowane. Prezydent podpisał wczoraj dwie ustawy oświatowe. Katarzyna Ingram. Prezydent Andrzej Duda mówił, że reforma jest polskiej szkole niezwykle potrzebna. Rodzice, a czasem i sami nauczyciele podkreślają. Dzisiaj polska szkoła może uczy, choć wielu mówi, że nie najlepiej, bo takie nauczyciele też i mają warunki, ale z pewnością nie wychowuje. Prezydent chciałby, żeby polska szkoła nie tylko wychowywała, ale żeby system kształcił dobrze, sprawnie i zgodnie z potrzebami ucznia. Od nowego roku szkolnego uczniowie 6 klasy podstawówki staną się uczniami 7 klasy szkoły podstawowej. Przekształcenia w systemie oświaty pociągają za sobą między innymi konieczność zmiany podstawy programowej i sieci szkół. Do 30 marca pojawi się już specuchwała, którą też mamy przygotowaną dla samorządów. Jedna uchwała, która tę sieć pokaże. Mówiła minister edukacji Anna Zalewska. Zmiany w systemie oświaty są przyczyną protestów rodziców, samorządowców i nauczycieli związanych ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. ZNP chce przeprowadzenia referendum w sprawie nowego ustroju szkolnego oraz przygotowuje się do strajku generalnego. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. O 14 w gabinecie marszałka Senatu kolejne spotkanie liderów ugrupowań sejmowych w sprawie rozwiązania kryzysu parlamentarnego. Platforma Obywatelska przed południem zdecyduje, czy weźmie w nim udział. We wczorajszym spotkaniu nie uczestniczyła. Liderzy pozostałych klubów uzgodnili, że jutro Sejm rozpocznie swoje posiedzenie na sali plenarnej. Na obecność Grzegorza Schetyny liczy lider Nowoczesnej Ryszard Petru. Nie zapadł żaden kompromis. Uważam, że prowadzenie tego typu rozmów powinno się odbywać wśród wszystkich partii opozycyjnych, szczególnie z udziałem Platformy Obywatelskiej. Szef Nowoczesnej oświadczył też, że jego partia nie będzie blokować mównicy na posiedzeniu Sejmu. Na tej deklaracji zależy Pawłowi Kukizowi. Nie będę uczestniczył w obradach w przypadku, gdy protest w tej formie będzie kontynuowany. Nie wiadomo nadal, jakie rozwiązanie zapadnie w sprawie budżetu. Jeżeli chodzi natomiast o sprawy poprawek, to ta kwestia pozostaje otwarta. Mówił Jarosław Kaczyński. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz liczy na to, że poprawki opozycji przyjmie Senat i tak wrócą one do Sejmu. Dyskusja nad budżetem na pewno w Sejmie, bez tego sobie nie wyobrażam. Przeciwnego zdania jest szef klubu PO Sławomir Neumann. Pomysły na naprawianie budżetu w Senacie są pomysłami absurdalnymi i niezgodnymi z prawem. Decyzja o udziale Grzegorza Schetyny w spotkaniu liderów partyjnych ma zapaść na posiedzeniu zarządu PO. Karol Darmoros, Polskie Radio. A już za chwilę gościem Beaty Michniewicz będzie Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL-u. Z apelem o przerwanie prac w parlamencie nad rządowym projektem zmieniającym prawo łowieckie przyszli wczoraj przed siedzibę PiS-u w Warszawie aktywiści i obrońcy praw zwierząt. Na dokumencie skierowanym do prezesa Jarosława Kaczyńskiego uzbierali ponad 50 tysięcy podpisów. Myśliwi w dalszym ciągu będą mogli strzelać nawet z odległości 100 metrów od naszych domów. Nadal będą mogli używać wysoce toksycznej amunicji ołowianej zakazanej w większości krajów Europy. W dalszym ciągu dopuszczalne będą polowania zbiorowe, które nie spełniają ustawowych celów łowiectwa i degradują ojczystą przyrodę. Rzecznik resortu środowiska Paweł Mucha odpowiada na to, że zmiany wymusiło orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. A jeśli ktoś nie życzy sobie prowadzenia polowania na własnym terenie, może to zgłosić podczas procesu konsultacji obwodów łowieckich. To oczywiście zostanie w procesie odpowiednio uwzględnione. Także zarzuty, które są podnoszone dotyczące niemożliwości wchodzenia do lasu podczas polowania są czymś śmiesznym. Cezary Wyszyński z Fundacji Viva mówi, że projekt wcale nie pozwala w pełni decydować właścicielom o łowieckim przeznaczeniu własnych nieruchomości. Wprawdzie każdy może zgłosić swoją opinię, może też złożyć do sądu sprawę cywilną, ale... Będzie musiał udowodnić, że religia przez niego wyznawana zabrania mu tolerowania zabijania zwierząt na jego terenie. Projektem zmieniającym prawo łowieckie zajmie się dziś sejmowa podkomisja. Przed Brytyjczykami kolejny sądny dzień. Dzień strajków z Londynu. Adam Dąbrowski. Wczoraj metro, dzisiaj kolej. Południowy wschód szykuje się na drugi dzień chaosu, pisze Financial Times. Problemy wystąpią również na trasie na lotnisko Gatwick. Trzeba spodziewać się mniejszej liczby połączeń oraz opóźnień. Przewoźnik chce, by drzwi na stacjach zamykali maszyniści, a nie konduktorzy. Związkowcy twierdzą, że to niebezpieczne dla pasażerów i że jest wstępem do usuwania drugiej osoby obsługującej pociąg. Nie redukujemy wcale personelu, a dane nie pokazują, że maszynista obsługujący drzwi zwiększa liczbę wypadków, odpowiada przewoźnik. A dziś także strajk części części załogi British Airways. Zarabiamy mniej niż nam obiecano, narzekają protestujący. Linie lotnicze zapewniają, że wszyscy pasażerowie, którzy wykupili bilety na dziś, polecą. Może się jednak zmienić godzina wylotu z jednego lotniska. Heathrow. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Adam Malecki o sporcie. Rok 2016 należał do Cristiano Ronaldo. Pod koniec roku, pokonując na ostatniej prostej Lionela Messiego i Antoana Griezmana, zdobył złotą piłkę. A na początku roku został najlepszym piłkarzem FIFA i znowu pokonał najgroźniejszych rywali. Portugalczyk otrzymał 34% głosów, Argentyńczyk 26%, a Francuz tylko 7%. Głosowali trenerzy, kapitanowie narodowych drużyn, kibice oraz wybrani dziennikarze. 12. miejsce w plebiscycie zajął Robert Lewandowski. Podczas gali FIFA w Curychu przyznano także inne wyróżnienia. Najlepszym trenerem został Włoch Claudio Ranieri, który doprowadził do mistrzostwa Leicester, a najlepszą piłkarką Amerykanka Carly Lloyd. Wśród kandydatów na najlepszego piłkarza roku był także Zlatan Ibrahimović. To, że z byłym kapitanem reprezentacji Szwecji należy zadzierać, przekonało się już wielu rywali, a także dziennikarzy, którzy pozwolili sobie na krytykę gwiazdora. Na mocne słowa pod adresem Ibry zdecydował się swego czasu szwedzki trener lekkoatletyczny Ulf Karlsson. Zarzucił Ibrahimovićowi na podstawie archiwalnych dokumentów medycznych zawodników Juventusu Turyn, że musiał stosować niedozwolone środki, skoro uzyskał w ciągu roku 10 kg masy mięśniowej. Wściekły Ibra skierował sprawę do sądu, a ten skazał Carlsona na karę grzywny za publiczne zniesławienie piłkarza Manchester United. Uwaga na Zlatana, uwaga także na Adama Griffitha, bo ten chłopak ma takiego kopa, że za oceanem wróżą mu piękną karierę. Wczoraj Adam, który urodził się w Stargardzie pod Szczecinem, zagrał w finale akademickich rozgrywek futbolu amerykańskiego. Przy pełnych trybunach, a posłuchaj, akademicki finał w Tempie na Florydzie oglądało 75 tysięcy kibiców. Wyobrażasz sobie w Polsce, żeby... Tak, wyobrażam sobie. Akademicki miecz. No i właśnie. Obrońcy Alabama Crimson Tide pokonali 35-31 drużynę Polaka Clemson Tigers. Więcej o ciekawym życiu kopacza Jan Pachlowski. Adam Griffith dekadę temu został adoptowany przez amerykańską rodzinę z domu dziecka w Stargardzie. Nazywał się wówczas Andrzej Dębowski. W nowym kraju zmienił imię oraz nazwisko, a ciężka adaptacja w nowej ojczyźnie przebiegała łatwiej dzięki uprawianiu sportu. Jeszcze 10 lat temu uciekł z domu dziecka i ukrywał się przed stargardzką policją. Teraz jest jednym z najbardziej obiecujących kopaczy młodego pokolenia w futbolu amerykańskim i być może pójdzie w ślady swojego rodaka Sebastiana Jańkowskiego. Historia ich jest podobna, bo obaj zostali dostrzeżeni świetnie najpierw kopiąc na piłkarskim boisku. Historią Adama zafascynowała się telewizja ESPN, która częściowo w Stargardzie nakręciła o nim dokument. Tym razem Polak nie powtórzył sukcesu sprzed roku i nie zdobył prestiżowego akademickiego mistrzostwa Stanów Zjednoczonych, ale w finale drużyna Alabamy po jego skutecznych kopnięciach zdobyła kilka punktów. Z Miami, Jan Pachlowski. Kolejny sport w Trójce za godzinę, po dziewiątej także studio Rajdu Dakar. Wschodnia połowa kraju w mroźnym powietrzu arktycznym, a zachodnia w cieplejszym polarnomorskim. Dziś pogodnie. Tylko miejscami na wschodzie kraju może się chmurzyć. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany w górach i nad morzem. Dość silny, może nawet porywisty. Temperatura od minus 9 stopni w Przemyślu, minus 6 w Warszawie, Toruniu i Olsztynie, minus 4 stopnie w Poznaniu, Pile i Trójmieście, do minus 2 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W nowym roku wszystko ci Volvo. Możesz mieć na przykład Volvo XC60 już od 1299 zł miesięcznie netto bez wpłaty własnej z ratą 1%. Odwiedź autoryzowanego dealera i sprawdź, jak wiele ci Volvo. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Do zakupów gotowi? Start! I ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład nowoczesny telewizor Smart Panasonic za 1790 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel, Windows za 769 zł. Smartfon Huawei, czterordzeniowy procesor za 289 zł. Media Expert.

Ale co można zrobić? Co można zrobić? Po pierwsze, wciąż jest aktualny pomysł ZNP, o którym my już we wrześniu rozmawialiśmy z prezesem Broniarzem, czyli referendum. Bo czyli to, państwo się przyłączą. To jest ta możliwość, która może zablokować wprowadzenie tej ustawy, no bo jeżeli by doszło do referendum, choć pewnie będzie o nie trudno. Nie chodzi czy o zbiórkę podpisów. Państwo przyłączą się do zbierania. Tak, znaczy my z tą inicjatywą już wychodziliśmy, tak jak mówię, we wrześniu. Tutaj jest potrzeba na pewno szerokiej rozmowy, bo jest niepokój wśród rodziców, nauczycieli, wśród samorządowców, czyli gospodarzy szkół. A jest ryzyko dla dzieci wiejskich. O jednej rzeczy, bo to jest bardzo ważne. Bardzo chętnie. Bo one na tym pytanie? Bardzo stracą. Jakie powinno być pytanie referendalne? To pytanie, czy to jedno czy może więcej, związane powinno być z tym, czy jesteś za przeprowadzaniem tej zmiany, tylko poprzedzone wielką kampanią informacyjną. I teraz proszę powiedzieć o tych wiejskich dzieciach, bo państwo biją na alarm, że stracą, że będą dłużej w swoim środowisku, w swojej szkole. Po pierwsze, gimnazja dzisiaj są dobrze wyposażonymi szkołami. Samorządy zaciągnęły kredyty, to są miliardy, chyba 13 miliardów złotych. Samorządy zainwestowały w wyposażenie gimnazjów, w wybudowanie sal gimnastycznych. To są na wysokim poziomie szkoły, gdzie jest dostępność do też najlepszych narzędzi, które umożliwiają edukację, i dziecko w szóstej klasie, po szóstej klasie przechodziło właśnie do gimnazjum i ten poziom wzrastał. Też wyniki egzaminów gimnazjalnych na terenach wiejskich wypadały bardzo dobrze. Właśnie w małych gminach też te dzieci się szybciej rozwijały. Teraz to będzie opóźnione o 2 lata. To jest też wielkie obciążenie dla małych samorządów, bo mogą nie udźwignąć tej zmiany pod względem finansowym. Jest to wprowadzenie zamieszania, wymiana tabliczek. Ja też się zastanawiam, co zrobią już takim nie tylko materialnym, pod względem materialnym, ale takim związanym z tradycją, z patronami tych szkół, ze sztandarami tych gimnazjów. Jest no chyba właśnie, ponad... Piotr Zgorzelski alarmował, że wielu gimnazjom patronuje Jan Paweł II. Chyba ponad 200 gimnazjów jest, którym patronuje Ojciec Święty Jan Paweł II. No jest wielu patronów lokalnych. No to też było tworzenie kultury w danej miejscowości. No myślę, nauka historii takiej bardzo w praktycznej formie i to wszystko może zostać utracone. No szkoda ale tego dorobku. My nie byliśmy zwolennikami gimnazjum, no ale dzisiaj właśnie, zmiana... Chciałam to przypomnieć, że państwo nie... właśnie upominali się o wiejskie dzieci, które będą tracić czas na dojazdy. Pamiętam, jak to było. To nie pan, bo pan był wtedy bardzo młodym człowiekiem. Wtedy byłem pewnie jeszcze w liceum. Pewnie w ostatniej klasie, tak? Tak. Jak te zmiany wchodziły w życie, bo maturę zdawałem w roku 2000. No tak, więc... ale to można znaleźć w każdej sytuacji oczywiście. Dobre i złe strony. Jasne. Ja też mam sentyment do 8-klasowej podstawówki, bo taką kończyłem i to jest naturalne. Tylko polityki nie wolno budować na sentymentach, tylko na faktach i dowodach. Polityka oparta o fakty i o dowody. Tamta zmiana była niepotrzebna. Można było usprawnić funkcjonowanie szkół, podnosić poziom nauczania w inny sposób, ale odwracanie po kilkunastu latach tej zmiany, którą wprowadzała AWS, bo przypomnę, że przecież to poprzednik PiS-u wprowadzał tą zmianę, notabene z Leszkiem Balcerowiczem razem, który dzisiaj jest wyklęty przez środowisko PiS-u, ale to tak na marginesie. Z dzisiaj potrzebnej polskiej szkole jest ciepły, darmowy posiłek dla każdego ucznia, niezależnie od statusu materialnego, godzina angielskiego od pierwszej klasy codziennie oraz mniejsze klasy, szczególnie na poziomie średnim. Ja bym był zwolennikiem na przykład wydłużenia liceów do 4 lat, ale bez likwidacji gimnazjów i podstawówek, wydłużenia po prostu edukacji. To też by w automatyczny sposób zachęcało rodziców do posyłania 6-latków bez przymusu, bo tutaj powinien być wolny wybór. Dobrze, co PSL zrobi w takim razie dla wielskich uczniów? Po pierwsze, będziemy zabiegać o pieniądze dla samorządów gminnych, żeby mogły poradzić sobie z tą sytuacją. Powołaliśmy Ruch Obrony Polskiej Samorządności, tydzień temu dokładnie, który będzie się upominał o rolę małych ojczyzn, o to, żeby gospodarze, żeby rodacy nasi mieli możliwość samostanowienia w swoich małych ojczyznach. Będziemy naciskać na kuratorów, na wojewodów, żeby nie dochodziło do sytuacji, w których polska wieś będzie pokrzywdzona. Będziemy też dążyć do zmiany tych przepisów, jak zmieni się rząd. No to jest też zawsze dążenie, które przyświeca partiom politycznym. Gdzie oni są, ci wszyscy moi przyjaciele? Kojarzy pan ten fragment? Tak. Biała flaga. Tak Republika. Jest. Tak jest. To jest tak, że wszyscy oprócz Platformy, która nie wiadomo gdzie jest, wywiesili białą flagę. Nie. W sprawie kryzysu w Sejmie? Pójście na spotkanie jest wyrazem odpowiedzialności, a nie kapitulacji. To jest fundamentalna różnica. Ja rozumiem, może Platforma Obywatelska miała za mało czasu, żeby się przygotować do wczorajszego spotkania. Dlatego daliśmy szansę dzisiaj na godzinę 14, żeby przedstawiciel Platformy, najlepiej przewodniczący Grzegorz Schetyna, uczestniczył w tym spotkaniu. Czy pan jako były koalicjant Platformy namawiał Grzegorza Schetynę czy innych liderów do udziału w tym spotkaniu? Od wielu tygodni namawiam wszystkie strony tego konfliktu do porozumienia, do dialogu. Ten pierwszy nasz postulat spotkania właśnie w tym gronie, gdzie jest cała Zjednoczona Prawica i opozycja. Czy ostatnio pan rozmawiał wczoraj nie rozmawiałem. Ze Sławomirem Neumannem? Nie, wczoraj nie rozmawiałem. Może trzeba. Apelowałem publicznie, rozmawiałem z rzecznikiem panem Grabcem i zachęcałem do tego spotkania. Grzegorz Schetyna i Platforma Obywatelska kontestują osobę marszałka Senatu jako negocjatora, bo to marszałek Kuchciński według Platformy jest sprawcą kryzysu i dlatego powinien właśnie on być aktywny w tych rozmowach. Ale to nie jest sprawa kluczowa. Jeżeli dzisiaj rozważamy też ten wariant senacki, przyjęcia poprawek w Senacie, później powrót ich do Sejmu, no to też Senat nie jest złym miejscem. Jeżeli tam jest, zawsze Platforma Obywatelska mówiła, że to nie marszałek Kuchciński, czy marszałek Karczewski, czy pani premier Beata Szydło, czy prezydent Andrzej Duda są rozmówcami odpowiednimi, bo to nie oni podejmują decyzje, tylko Jarosław Kaczyński, a wczoraj Jarosław Kaczyński był na tym spotkaniu. Dziwię się, że nie chcą teraz uczestniczyć. Obowiązkiem naszym, obowiązkiem polityków jest rozwiązywanie problemów, a nie ich stwarzanie, a udział w tym spotkaniu daje taką szansę. To nie jest łatwe. Najwięcej powinien ustąpić PiS oczywiście, bo dostał największe poparcie i na nim spoczywa odpowiedzialność za przeprowadzenie obrad. A z czego ustąpił do tej pory? Sprawa mediów jest wyjaśniona, więc... Wierzy pan, że stare zasady wrócą? No, już chyba wróciły, więc jeszcze tylko galeria. Rozmawialiśmy też o galerii wczoraj na spotkaniu. I co? W momencie zakończenia protestu, jak się rozpocznie posiedzenie Sejmu, galeria ma być otwarta. Więc to jest kwestia, która była tak naprawdę... leżało podłoża całego protestu, bo dostępność mediów jest niezwykle ważna. To jest w interesie wszystkich obywateli. Druga kwestia, którą my stawialiśmy w naszym porozumieniu antykryzysowym, to jest spotkanie właśnie Zjednoczonej Prawicy i liderów opozycji. Do niego doszło pierwszy raz wczoraj, dzisiaj kontynuacja. Kolejna sprawa to powrót... Spotkanie jako wartość taka... Nie jako wartość. Odrębna, to spotkanie jest zawsze wartością. W takim gronie, okej. To pełna zgoda, ale to też nie jest tylko i wyłącznie wartość, tylko szukanie rozwiązania. No i trzecia kwestia, powrót budżetu. Dzisiaj mamy spór polegający na tym. Opozycja, i tutaj wszyscy byliśmy zgodni, i Kukiz 15, i Platforma Nowoczesna, i PSL, że były nieprawidłowości przy przyjęciu budżetu. I blokowanie poprawek, złamanie regulaminu, bo nie było wyznaczonych miejsc dla posłów, niemożliwość zabrania głosu, niemożliwość nawet zapytania, czy można zabrać głos. PiS z drugiej strony mówi, wszystko było w porządku, było łamanie regulaminu, nie mogliśmy pracować na sali plenarnej, dlatego przenieśliśmy się na salę kolumnową. Sporu o charakterze prawnym dzisiaj nie rozstrzygniemy. Każdy ma swoje opinie prawne, potwierdzające zasadność. Więc na gruncie prawa nie ma kompromisu. Kompromis jest na gruncie polityki. Jeżeli się nie bierze udziału w spotkaniu, to się nie da osiągać kompromisu. Bo państwo mieli jeden pomysł, tak. A drugi pomysł to jest... No było kilka 15, pomysłów było na stole, Ryszarda Petru, prawda? Takie... I Adam Bielan o tym też dużo mówił, wicemarszałek Senatu. Więc ta wersja związana z propozycją senacką wydaje się dzisiaj być najbliższa. O tym będziemy właśnie dzisiaj dalej dyskutować. Tutaj żadne decyzje ostateczne nie zapadły. A czy można osiągnąć porozumienie bez Platformy Obywatelskiej? Też ta przerwa w wczorajszym spotkaniu i przesunięcie na dzisiaj na godzinę 14 wynikała z tego, żeby doprosić Platformę Obywatelską. Ja rozumiem, ale czy można zawrzeć takie... Trudniej. Bo jeżeli nie wszystkie strony sporu biorą udział w spotkaniu, to nie da się... Ale czy to jest możliwe? Możliwe jest taki wariant, że Platforma zostanie osamotniona w swoim proteście. I co się wtedy może wydarzyć 11? No jak stawialiśmy to bardzo wyraźnie, to też był wniosek wszystkich ugrupowań, że obrady powinny się rozpocząć na sali plenarnej i tylko tam się powinny odbywać. Ja uważam, że nie można przenosić obrad. Powinniśmy mieć możliwość zajmowania się sprawami ważnymi dla Polaków. Ptasia grypa, tak. ASF, smog, niezwrócony VAT. No znaczy masa rzeczy jest. Czyli większość jest na tak, żeby rozpocząć w sali plenarnej, tak. Platforma będzie chciała zachować to, co jest do tej pory, czyli protest. I będzie obstawać przy tym, że powinno być kontynuowane poprzednie 33. posiedzenie. Ja rozumiem część argumentów Platformy, część z nich podzielam, tylko że jest też dynamika sporu politycznego. Tak, ale co trzeba się może wtedy wydarzyć? To właśnie o tym chcę powiedzieć. Dynamika sporu politycznego, która nakazuje nie takie zacietrzewienie w swoim stanowisku, tylko w inny sposób może wyrażenie protestu. Na pewno w emocjach można blokować mównicę. I to rozumiem, bo były tak silne emocje wtedy w grudniu na sali po wykluczeniu posła Szczerby, że trudno się czasem dziwić, ale trzeba też szukać porozumienia i kompromisu na gruncie politycznym. Ale co się może wydarzyć? Musimy kończyć. To jest pytanie do Platformy. Co oni zrobią? Ja chcę, żeby... I to jest stanowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego. Chcemy doprowadzić do normalności prac w Sejmie i potwierdzenia legalności budżetu. I tu się zastanawiamy nad wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego. I to jest bardzo realna propozycja. Panie pośle, czy był omawiany też wariant, że to Stanisław Tyszka będzie miał zdecydowanie i dlatego on poprowadzi te obrady i użyję wszelkich dostępnych środków, żeby zaprowadzić porządek. Propozycja ze strony Pawła Kukiza, żeby marszałek Tyszka prowadził obrady, padła. Ja jestem przeciwnikiem używania jakichkolwiek środków przymusu bezpośredniego Straży Marszałkowskiej. To nie jest dobra droga. To nie jest dobra droga i na taką nie ma ani potrzeby, ani zgody. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Oto bardzo ważna informacja dla wszystkich kierowców. W salonach Toyoty trwa wyprzedaż rocznika 2016. Najnowocześniejsze samochody, które doskonale się prowadzą oraz łączą w sobie legendarną niezawodność i wyjątkową stylistykę, teraz dostępne w jeszcze lepszych cenach. Przyjdź do salonów Toyoty i przekonaj się sam. Skorzystaj niezawodnie już teraz, bo nic co dobre nie trwa wiecznie. Zaczęłam ćwiczyć, by schudnąć. Instruktorka poleciła mi suplementy diety Fundamik. Myślałam, że odżywki są tylko dla sportowców, ale Fundamik jest dla osób takich jak ja. Jest bezpieczny i dostępny w aptekach. Teraz, 30 minut przed treningiem, biorę formułę stymulującą Fundamik, której składniki dodają energii i wspierają spalanie tłuszczu. A po ćwiczeniach piję odżywczy koktajl białkowy Fundamik i potem nie jestem głodna. Teraz nareszcie widzę efekty. Fundamik, by trening dał Ci więcej. Pustynie. Niektóre z nich nie widziały deszczu od 500 lat, więc każda kropla wody jest na wagę złota. Jeśli czujesz, że twoja cera jest jak pustynia, ekstremalnie sucha, szorstka i ziemista, wybierz Regenerum, regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż krem. To specjalistyczne serum do twarzy. Jego składniki nie tylko intensywnie nawilżają, ale tworząc kompres, docierają do głębokich warstw naskórka, przyspieszając jego odbudowę. Serum redukuje zmarszczki i wygładza skórę natychmiast po nałożeniu. Regenerum. Doskonałość roku 2016. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla. Kiwi w opakowaniu XXL. Jedynie 6,99 za 1250 gramów. A pomidory rzymskie tylko 3,33 za 500 gramów. Lidl. Fresh Food Partner. Mistrzostw Świata w piłce ręcznej Francja 2017. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. W pewnym momencie zacząłem siwieć. Standard. No ale przecież nie będę farbować włosów. Znalazłem prostsze rozwiązanie. Szampon DX2 w srebrnej tubie. To żadna filozofia. Idziesz do apteki i kupujesz DX2. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Masz postanowienie noworoczne? Chcesz rzucić palenie? Bardzo dobra decyzja. Dlatego chcę Ci polecić Desmoxan. Tym razem dasz radę. Wystarczy tylko jedno opakowanie, a palić przestajesz już po 4 dniach. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde, przeciwwskazania na drażliwość na którąkolwiek substancję, nie dla pacjentów z niestabilną głowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Zasilanie jest. Generatory włączone. Dopalacie. Aktywowane. Odpalamy. Mocne promocje w sklepach Euro. 55 talii Ultra HD Samsung Smart za 3390. Smartfon LG K10. Aparat 13 megapikseli za 649. Pralka Bosch 1200 obrotów. Duży elektroniczny wyświetlacz za 1099 i ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8.30, Radosław Mróz. Szef PSL-u krytyczny w trójce decyzji prezydenta Andrzej Duda podpisał ustawy wprowadzające reformę edukacji. To jest błąd. Źle się stało, że prezydent nie zawetował tej ustawy, nie skierował również żadnego przepisu do Trybunału Konstytucyjnego. Władysław Kosiniak-Kamysz dodawał, że jego zdaniem w sprawie reformy powinno odbyć się referendum. A dziś zostanie zaprezentowany rządowy zespół, który będzie odpowiadał za wprowadzenie reformy edukacji. Minister Anna Zalewska była pytana w Radiowej Jedynce o kompetencje tego zespołu. To są eksperci Ministerstwa Edukacji. Koordynatorem będzie wiceminister. W związku z tym wszystkie jego kompetencje wynikające z faktu pełnienia tej funkcji będą bardzo szerokie. Rzeczywiście od takich technicznych telefonów, technicznych wyliczeń po angażowanie się w najprzeróżniejsze spotkania, mediacje. Od 1 września stopniowo będą likwidowane gimnazja, przywrócona ma zostać 8-letnia podstawówka, 4-letnie liceum oraz 5-letnie technikum. Smog wciąż dusi Polaków. Wysokie zanieczyszczenie ma się utrzymać do jutra. Najwięcej toksycznych pyłów w atmosferze jest w okolicach Zabrza, Częstochowy, Żywca, Radomska oraz Wodzisławia Śląskiego i Rybnika. Rybacy z Mielna w zachodniopomorskim załamani skutkami ostatniego sztormu. Żywioł zniszczył plażę. Miejsce, gdzie cumowały kutry, zamieniło się w klif. Rybacy mówią, że jest dużo gorzej niż 3 lata temu, gdy atakował orkan Ksawery. Tragicznie, bo jeździć tak dawno nie było jak teraz. 15 godzin, dobrego sztormu. Ile to woda zabierze. Trudno, taki urok Bałtyku. Łódki wyciągnięte do samej góry. Nie ma jak ściągnąć. Oberwało tego piasku, zabrało i teraz... No właśnie, to zrobi. U nas chcieli wziąć koparkę, no ale za godzinę 250 zł, no ale kto to będzie finansował? Teraz jeszcze pogodzie na Półwyspie Apenińskim. Tam zima, wprawdzie mrozy odpuszczają, ale synoptycy zapowiadają dalsze opady śniegu. W wielu regionach Włoch z powodu niskich temperatur wystąpiły kłopoty z dostawami wody do mieszkań. Tak jest w regionie Abruzji, gdzie z powodu mrozu popękały wodociągi. Na Sycylii, w mieście Enna, brak wody spowodowany jest brakiem energii elektrycznej, bez której nie pracują pompy w zbiornikach. Niewydolność urządzeń ogrzewczych jest powodem zamknięcia wielu szkół, m.in. w Rzymie i Bolonii. Synoptycy zapowiadają, że śnieg spadnie ponownie we wtorek w Abruzji, Molize, Bazylikacie i Apulii. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. O 9 w Trójce kolejne informacje. Zapraszamy. To będzie słoneczny dzień, tylko miejscami na wschodzie kraju może się chmurzyć. Minus 9 stopni w Przemyślu, minus 7 w Łodzi, Lublinie, minus 5 w Lesznie i Opolu, minus 2 najcieplej w Szczecinie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do zakupów gotowi? Start! I ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład nowoczesny telewizor Smart Panasonic za 1790 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel, Windows za 769 zł. Smartfon Huawei, czterordzeniowy procesor za 289 zł. Media Dzieciaki, co robicie? Uczymy się języka przyszłości. Wyprawa w kosmos? Nie, do garażu. Będziemy widać nowego scenika. Sam mówiłeś mamie, że to auto najnowszej generacji. Bez wątpienia. Nowe Renault Scenic. Samochód rodzinny nowej generacji. Poznaj wszystkie najnowsze modele Renault podczas weekendu nowości. Już 14 i 15 stycznia odwiedź nasz najbliższy salon. Rozpocznij rok z nowym Renault. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna za 25,5 minuty będzie dziewiąta. Za chwilę prasa i nasz gość. Ale wcześniej jeszcze piosenka dnia, jak zwykle o tej porze. Cherry Glazer. As like tigers burn through his skin, you so cold master, where do I begin? Nasza piosenka dnia, Cherry Glazer. Za 22 minuty dziewiąta. Tak się ciągnęła troszeczkę ta piosenka dnia. Króciutka, 3 minuty, rachciach. Ale taki glamowaty trochę rytm. Proszę bardzo, mało czasu, panie redaktorze. Zaglądamy teraz do tygodników. Tak, to jeszcze uzupełnienie z wczorajszego przeglądu. Tak jak powiedziałem, trzeci wspólny element to temat negocjacji wokół Damy z Gronostajem. Różne spojrzenia na sprawę. Narodowe Muzeum Czartoryskich to tekst w Do Rzeczy, który pisze, w którym czytamy, że na ocenę zasadności tej umowy trzeba będzie jeszcze poczekać. Pytań jest sporo. No, po co darować, skoro państwo kupuje? Tak między innymi mogą się głowić kolejni mecenasi sztuki, którzy mają albo przynajmniej pod swoją opieką zbiory, albo właścicieli zbiorów. W tygodniku Newsweek Dama z ministrem. Tutaj raczej autorzy poświęcają więcej miejsca umowie samej. Nie wiadomo, czy umowa z księciem Czartoryskim od strony prawnej waży więcej niż papier, na którym ją spisano. O fundacji, o księciu również sporo w tym tekście. W Newsweeku, w tygodniku w sieci. Przypomnienie, że polityczna decyzja rozwiązania problemu kolekcji Czartoryskich najprawdopodobniej zrodziła się już w czasach prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Przeczytamy w tekście Mai Narbut, ale transakcja przerwała impas. Państwo polskie nie mogło finansować remontu mieszczącej się przy Świętego Jana w Krakowie siedziby należącego do prywatnej fundacji muzeum. A fundacja wprawdzie rozpoczęła remont, ale absolutnie nie ma środków, by go sfinansować. Teraz ma się to zmienić. W tygodniku Przegląd to temat okładkowy, wręcz nie chcieli jej oddać, czyli historia damy z Gronostajem. Zielona Stajem od czasów, no jej powstania to może nie, ale od czasów powstawania kolekcji Czartoryskich aż przez to, jak Karol Estreicher stoczył ostry bój o powrót do Polski zrabowanych dzieł sztuki, o przejazd tego słynnego pociągu pod eskortą amerykańskich wojsk do Krakowa, gdzie zwrócono skarby polskie, między innymi właśnie damy z Gronostajem, jest kalendarium, a także kilka ciekawostek o tym, jak obraz mógł wyglądać w przeszłości, bo są dowody na to, że dama miała innego koloru strój, to było przemalowywane, no i o słynnym tle. Ktoś zamalował tło. I to jest też pytanie właśnie, które pojawia się w Tygodniku Powszechnym. Czy wreszcie będzie możliwa otwarta dyskusja na temat zdjęcia czarnego tła nałożonego na damę za czasów Izabeli Czartoryskiej? Bo w Tygodniku Powszechnym również ten temat się pojawia szeroko opisywany, ale na okładce tygodnika ona ratuje nasz honor. Ona, to znaczy Giusy Nicolini, burmistrzyni Lampeduzy, która mówi o uchodźcach, o pomocy dla uchodźców, o tej niezwykłej wyspie, która jest jakby na granicy, nie chcę powiedzieć życia i śmierci, bo to może duże słowo, ale rzeczywiście miejsce dość szczególne. Polityka zamkniętych granic prowadzi do śmierci, bólu i desperacji. To właśnie z Polski jeszcze raz powinno wyjść przesłanie solidarności, mówi Giusy Nicolini w bardzo ciekawym tekście, który pojawia się w Tygodniku Powszechnym. Krystian Hanke i Tygodniki, tu poznaliśmy tematy wspólne tych tygodników, które już się ukazały. A w przyszłym tygodniu tematem wspólnym może być właśnie smog. Smog. W prasie codziennej tematem wspólnym jest smog. Zapraszamy do Trójki. I o nim troszkę porozmawiamy teraz, bo w studiu gość... Anna Gajer, doktorantka z Politechniki Warszawskiej. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. 30-krotne przekroczenie norm, tak dzisiaj pisze Gazeta Wyborcza. I to właściwie jutro dopiero zacznie się zmieniać, kiedy pojawi się wiatr nad Polską. No właśnie, ale to pytanie, które się pojawia i powtarza ostatnio. Dlaczego teraz tak głośno jest o smogu? Smogu nie było do tej pory, czy właśnie otworzyliśmy oczy dzięki nowym technologiom, portalom społecznościowym? Jaka jest Pani opinia? Opinię na ten temat? Tak, rzeczywiście teraz jest o tym głośno, natomiast zanieczyszczenia powietrza obecne są w środowisku, w powietrzu od dawna. I tak naprawdę zła jakość powietrza dotyczy dużych regionów jakby nie tylko teraz, kiedy jest o tym głośno. A zatem... Śląsk, Małopolska, województwo łódzkie to są wymieniane najczęściej regiony, które są najbardziej zanieczyszczone i rzeczywiście mówi się o tym, że ludzie palili kiedyś jeszcze gorszymi rzeczami w piecach. Tak, zgadza się. Dawniej, dużo dawniej również mieliśmy problem z zanieczyszczeniami przemysłowymi. Natomiast obecnie dość wyśrubowane normy mówią o tym, że zanieczyszczenia z sektora przemysłowego są znacznie mniejsze procentowo, mniejszy jest udział niż tych właśnie z sektora komunalno-bytowego, czyli tych na przykład ze spalania i ogrzewania własnych domów. Słuchacze piszą od rana i w części listów taki to głos, że tak głośno stało się o tym smogu teraz właśnie, bo zaczął dotyczyć Warszawy. Znaczy smog, a raczej podwyższone stężenia zanieczyszczeń zdarzały się w Warszawie znacznie wcześniej. Mhm. To dopiero teraz jakby jest większa świadomość społeczna, więcej jest badań nad skutkami tych zanieczyszczeń, a de facto epizody smogowe pojawiały się wiele, wiele lat temu. Za oknami widać, że piękny dzień się budzi, ale tego pięknego dnia nie sposób dostrzec, bo rzeczywiście jest taka mgiełka i to nie jest mgła, to jest właśnie ten dym, te różne zanieczyszczenia, które są nad Warszawą. No dobrze, co na smog? Właściwie można od razu by zapytać, bo wczoraj już, nie chcę powiedzieć grąz z jasnego nieba, ale rzeczywiście pojawiły się reklamy masek, maseczek rozmaitych. Myślę, że też te teorie, że teraz wielu zwietrzyło interes, nie są pozbawione sensu. Maska to jest coś, co nam pomoże przeżyć smog? Trudno powiedzieć w zasadzie, bo nigdy nie mamy stuprocentowej skuteczności, nazwijmy to odpylania w trakcie oddychania, jeżeli użyjemy takiej maski. Natomiast w zależności od tego, jakiej użyjemy, większa jest ta skuteczność. Ja mam ze sobą maskę. Znalazłem w domu maskę i to jest maseczka chirurgiczna. No ale maska jest maska. Możemy ją otworzyć, możemy spróbować. Jest takie proste. Spróbować, co się nada. To będzie skuteczne? No niestety, to jest właśnie ten rodzaj masek, które zdecydowanie są nieskuteczne. A dlaczego? Cząstki, które znajdują się w otaczającym nas powietrzu i te, które są szczególnie szkodliwe, mają rozmiar niesamowicie mały. A zatem można powiedzieć, że na przykład te najmniejsze cząstki, o których możemy teraz porozmawiać, to te, których średnica jest do 50-krotnie mniejsza niż średnica naszego włosa. A zatem jest to tak malutka cząstka, po pierwsze niewidoczna gołym okiem, a po drugie taka, która spokojnie przeniknie w trakcie oddechu przez taką chirurgiczną maskę. A zatem... A jakie maski zdecydowanie muszą być? To znaczy, co która muszą będzie mieć? Skuteczna? Która będzie skuteczna? Na rynku istnieją maski, które posiadają odpowiednie filtry. Są to filtry HEPA i tak zwany filtr węglowy. Filtry HEPA są w stanie zatrzymywać cząsteczki poniżej 1 mikrometra, zatem poniżej tej 50-krotności średnicy naszego włosa. I te rzeczywiście odznaczają się wyższą skutecznością. Natomiast jeśli chodzi o filtr węglowy, w który jest wyposażone, niektóre maski, to ten filtr zatrzymuje również zanieczyszczenia gazowe, o których jakby dzisiaj mniej mówimy, bo... Jak jest tak duże zapylenie powietrza, to wydaje nam się, że tylko ten pył jest obecny. Natomiast w przypadku zanieczyszczeń w mieście, to mówimy również o zanieczyszczeniach gazowych, na przykład tlenkach azotu z komunikacji. Jeśli chodzi o te maski, które mają ten pył zatrzymać, wygodnie jest pod taką maską? To można oddychać? Myślę tutaj nawet o kurierach na rowerze, o których mówiliśmy dzisiaj o poranku, którzy przecież wykonują jakąś tam pracę fizyczną, czyli oddech jest przyspieszony. Wydaje się, że tamujemy sobie drogę do choćby zanieczyszczonego, ale w miarę jakiegoś powietrza. Jak to się oddycha taką maską? Ja przyznam, że osobiście nie jestem użytkowniczką takiej maski, natomiast czytałam wiele badań i również takie badania społeczne, które wykonywał Krakowski Alarm Smogowy. I tam rzeczywiście testowane były maski w różnych warunkach. No i to, na co zwracają uwagę użytkownicy, to fakt, że w momencie, kiedy wydychamy powietrze, w tym wydychanym powietrzu znajduje się para wodna, a zatem ta nasza maska wilgotnieje po pewnym czasie, no i powoduje to pewien dyskomfort w trakcie noszenia. Co jest istotne, ona oczywiście też jest wątpliwa estetycznie, jeśli mogłabym tak się wyrazić. No tam są takie warianty kolorowe. Jasna sprawa, oczywiście są takie... Miejsce na reklamę. Oczywiście, że tak. Natomiast oczywiście również ten fakt, że mamy coś przylegającego do naszej twarzy właśnie w warunkach dużego wysiłku fizycznego, powoduje, tak jak pan redaktor powiedział, ograniczoną tak naprawdę wentylację, to znaczy trudniej nam się przez to oddycha. A wyobraża pani sobie, że to tak będzie, że taka jest nasza przyszłość, że będziemy jak w Chinach spotykali coraz częściej ludzi na ulicy w maseczkach? Powiem panu redaktorowi, że jestem idealistką, więc wyobrażam sobie, że każdy problem można rozwiązać, a przynajmniej próbować rozwiązać. I zanim jakby wysnujemy taką teorię, że wszyscy powinni chodzić w maskach, to może zacznijmy od tego, że wszyscy powinni dbać o czyste powietrze. Czy usuwajmy przyczyny, a nie skutki, tak? Tak, zgadza się. Bardzo dziękuję. Krótka to rozmowa, ale mam nadzieję, że przynajmniej otworzyliśmy oczy na to, żeby tak troszkę zastanowić się nad problemem szerzej i sięgnąć do literatury fachowej. Tych badań w internecie zresztą, myślę, i testów jest sporo. Tak, jest bardzo dużo i artykułów popularno-naukowych, jest kilka portali, które również prezentują dość dobre dane. Również tam komentują, co naukowcy na świecie robią w tym temacie, więc polecam bardzo serdecznie. Druga jest taka maska, która zatrzymuje te pyły? Ile ona kosztuje? Ta, o której mówiłam, z filtrem HEPA i z filtrem węglowym, jest około kilkuset złotych, około, nie wiem, 200-300 złotych. Natomiast... Ile jaka jest jej żywotność? Filtr jest, zdaje się, wymienialny. Tak, filtry są zdecydowanie wymienialne i w zależności od tego, w jakich warunkach będziemy stosować tą maskę, w takich ten filtr będzie trzeba wymieniać częściej. Na przykład użytkownik w Krakowie w trakcie podwyższonych stężeń zanieczyszczeń będzie musiał wymieniać ten filtr nawet co kilkadziesiąt godzin. A zatem jeszcze dodatkowa inwestycja w filtry, które trzeba wymieniać. Pozdrawiamy Krakusów tu z Warszawy, także zasmożonej. Chyba dobrze, teraz dobrze, prawda? Bo tak. Anna Gajer, doktorantka z Politechniki Warszawskiej, była państwa i moim gościem, naszymi gośćmi, przepraszam, to kolega też. Tak, w tej masce to cię nie widać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Za 12 minut 9 poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Za chwilę przeboje trójkowej rozrywki. Love and marriage, love and marriage. Go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, love and marriage. It's an institute you can't disparage. Ask the local gentry and they will say it's elementary. Try, try. try to separate them. It's an illusion. Try, and you will only come to this conclusion. Love and marriage go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. Frank Sinatra za 10,5 minuty 9. Przeboje trójkowej rozrywki. Andrzej Zakrzewski wybrał na dziś z archiwum jeden z odcinków słynnego cyklu Fachowcy Jona Szakowcy i Stefana Friedmana. Będzie to nagranie z początku lat 70. z ilustrowanego magazynu autorów. Fachowcy! Przez cały kraj idziemy dwaj. Czy słońce, czy śnieżek, czy słota. Niezbędna jest, czy chce ktoś, czy nie, w pionie usług fachowa robota. Czy to sens ma kląć, że ten świat z kiepskiego zrobiony surowca? Bo dobry Bóg już zrobił co mógł, teraz trzeba zawołać fachowca. Panie majster! Panie majster! A? Pilna sprawa. Do mnie? Do pana, musi mi pan pomóc. Docent, ja już ci mówiłem i nie będę się powtarzał. Jak odmrożę gotówkę, to dostaniesz pensję. Na razie nie mogę, bo mam spółkę ze szwagrem i zakładamy fermę kurzą z nastawieniem na świeże jaja przepiórek, już ci mówiłem. Nie, panie majster, niech pan się uspokoi, mnie nie chodzi o pieniądze. Jak to nie? A o co? O pomoc w załatwieniu urzędowej sprawy. No masz, no docent, no to tylko ja. Trafiłeś docent pod właściwy adres. Pa, ja tylko jeden na świecie potrafię załatwiać urzędowe sprawy. Kochany, już jak ja wchodzę i lekko krząknę, to wiedzą z kim mają. Więc wchodzę, proszę ciebie, krząkam i mówię miękkim aldem. Kto tu podaje? Co pan, panie majster? Nie, czekaj, pomyliłem się. Nie podaję, tylko urzęduję. No więc, mówię do pierwszego lepszego biura. Kto tu urzęduje? On mówi, niech pan mnie puści, a tu też za sprawę. Ja mówię, masz pan szczęście, znaczy już byś mnie pan musiał załatwić. A tam za przepierzeniem, rozumiem, szurburu, kombinują, co za figura, lepiej uważać. Jak krzyczy, znaczy ma prawo, nie? Jak mawiają w jednych stronach. Panie majster, ale ja... Nie teoretyzuj, docent, tylko słuchaj. Ja tu, mówię, przychodzę, bo sprawę mam pilną. Załatwiajcie, bo przez ten czas już mnie 3 tramwaje uciekły i jedna premia. I rymc! Pięścią w stół. Po co? No, żeby był huk. A huk po co? Huk, docent, towarzyszy grozie. A ty rozumiesz, docent, jak nie masz znajomości, to chociaż musisz budzić grozę. Rozumiem, panie majster. Tylko, że ja... Nie, daj spokój, docent, z tym wtrącaniem. Albo mnie o coś prosisz, albo się stawiasz. Ja się nie stawiam, ja tylko... Znowu się stawia, no. Mam mówić, czy zaczynamy robotę? A dzisiaj, docent, panie majster, dzisiaj masz nie lada trafny. Przepychanie przewodu kominowego masz na gorąco. A dlaczego na gorąco? No niestety, docent, bo sadza lepiej daje się skrobać. Niech pan majster mówi, niech pan mówi. Nie, kochany, łaski mnie nie robisz. Pan daje się, pan majster prosi. Ty mnie nie bierz pod jeża. A na czym ja skończyłem? Załatwiałem sprawę w urzędzie. Tak. Wychodzi urzędnik i pyta, czego pan sobie życzy. Uprzejmie, docent. Czego pan sobie łaskaw uprzejmie życzy? No majster. Tak, więc ja mówię, proszę pana, pan mnie tu podrzuci, ale na jednej nodze. Pieczywko, masełko i połóweczkę żyta. Panie majster, w urzędzie? A co to, nie ludzie? A może miał właśnie imieniny? Albo Polska wygrała? No? Miał pan mówić o urzędzie i załatwianiu. Jak zwykle skończył pan w wiadomym miejscu i wiadomej sprawie. Na tym pan się może znaleźć. Nie bądź ty taki mądry, docent. Tu nie instytut, wiesz. Niech pan... Majster da spokój. Ja panu ulicy nie wypominam. A wypominaj, proszę bardzo. Chce się pan majster kłócić? Przecież nie ma o co. Nie ma o co i nie ma z kim. Panie majster, proszę mnie nie traktować jak smarkacza. Mam 48 lat i niejednokrotnie w życiu kimś byłem. Nie rozśmieszaj mnie, docencie, bo ci przypomnę, kim byłeś i skąd cię wyciągnąłem. Wyciągnął mnie majster, ale po to, żeby mnie wykorzystywać. Ja haruję jak głupi. To haruję jak mądry. Pan majster nie żartuje. Ja jak przecież grosza nie widzę. A po co ci pieniądze? No wie pan. Nie, no wiem, ale w tej chwili na przykład, docent. No. Mam wydatki. Żyjesz ponad stan. Chciałem sobie kupić skarpetki. No ma, nie mówiłem? Człowieku, w lecie skarpetki. Co ty, burżuja strugasz? No co? Gniewałeś się, docent? Nie, panie majster. Ale wczoraj spotkałem Maruchę. Tego złodzieja? Pytał, czy nie przyszedłbym do niego. Świńska morda. Dlaczego? Proponował mi niezłą tygodniówkę. Ile? Bilet do kina, 4 aranżady i co drugi dzień przegląd sportowy. Niech się każe wypchać wiórami stolarskimi. Poczęstował mnie klubowym. A Silezję miał w kieszeni. Powiedział, że mam niezłą smykałkę i że on by mnie właściwie wykorzystał, a jak się poznamy, to wypijemy Bruderschaft i on mnie zaprosi do domu na kolorowy telewizor i jeszcze mówił, panie majster, niech pan wraca. Ja to wszystko zmyśliłem. Fachowcy. Stefan Friedman i Jonasz Kofta. Jutro także kolejna porcja. My już mówimy do usłyszenia. Anna Regulska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski i Marcin Gutowski. Za 5,5 minuty będzie 9. David Bowie na koniec. Pierwszą rocznicę śmierci. She thinks of his love, yeah. They're whooping through the streets and alleys there. The corners and the baying crowd right there. They can't get enough of that doomsday song. They can't get enough of it all. Listen. Listen to the horse, he tells her. He fashions paper sculptures of them, then drags them to the river's bank in the cart. Their soggy paper bodies wash ashore in the dark. And the priest stiffened head, now demanding from Miguel of his will. They haul him through the mud and they chant for his death and drag him to the feet of the purple-headed priest. First they give you everything that you want, then they take back everything that you have. They live upon their feet and they die upon their knees. They can work with Satan while they dress like the saints. They know God exists, but the devil told them so. They scream my name aloud, turn and tell the world below. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają telefony i komputery z rabatem za dodatkowe zakupy. Dokup akcesoria, usługę uruchomienia lub ubezpieczenie, a dostaniesz do 12% rabatu na wybrany sprzęt. Na przykład na smartfona Lenovo K5 z aparatem 13 megapikseli za 749 zł. Szczegóły w sklepach. Saturn. Technologia tak ma. Masz dosyć infekcji? Działaj! Sięgnij po tabletki Neozinę. Neozinę zarówno wspomaga odporność, jak i działa przeciwwirusowo. Zastosuj Neozinę w każdej sytuacji. Neozinę. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg Inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Wyprzedaż super smartfonów w Play. Ja to mówię, Agnieszka Dygant. Super oszczędności, a ile przyjemności. Na nowy rok Sony Xperia XA przeceniony z 319 zł na złotówkę. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Masz postanowienie noworoczne? Chcesz rzucić palenie? Bardzo dobra decyzja. Dlatego chcę Ci polecić Resmoxan. Tym razem dasz radę. Wystarczy tylko jedno opakowanie, a palić przestajesz już po 4 dniach. Resmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dławicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Trwa globalna wyprzedaż w liniach Emirates. Zwiedzaj, spotykaj się, odkrywaj, podziwiaj, ucz się i odpoczywaj. To Twoja szansa, by rok 2017 był niezapomniany. Wykorzystaj wyjątkowe ceny na loty do wielu miejsc na całym świecie.